Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí con todos vosotros no 104.6 de FM, aquí en Radio Cornellá, dúas oriñas de radio en galego, para disfrute de todos vosotros con música, con entrevistas, con noticias, con cousas interesantes para todos vosotros. En galego, dúas oriñas. Vamos a la... o que facemos sempre. Saúdos cordiais, agradecer yo a noso técnico Kiko Belinchón, que si non fora por él esto non saía adiante, e darlle a benvida ao noso compañeiro Armando, que xa está bastante recuperado, que sigo cuidando, que é el ensayo, pero que damoslle a benvida. Moi boa tarde, benvido Armando. Moitas grazas. Sí, me estou recuperando lentiñamente, pero voume recuperando. Moi ben, moi ben. Benvido, moi ben. Xa me tardaba a vir aquí pre facer letras. Bueno, falar un chisquiño, que o máis importante para nosotros é que os nosos ointes disfruten con nosotros, é dicir, nosotros disfrutamos ofrecéndolles o que somos capaces de confeccionar para todos vosotros. Exactamente. E despois, que si hai suxerencias, xa saben, poden poñerse aí no Facebook, na nosa páxina, que cualquier suxerencia será ben recibida. O que si vamos a facer é poñerlle un bocadiño de música e intentar conectar con Galicia, que temos xa un primeiro convidado seguro pertiño de conectar con nosotros. Vamos a música para todos vosotros, intentaremos conectar con él. Vamos alá. A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheiña de frío e máis de xiada. Cando vai pro muiño vai chea de frío, toda enfariñada. A miña burriña sempre vai cargada. Xa non hai nin lúa, María miña, tú non durmes, segues a tecerme a muda. Ollos negros, pel morena, do traballo está tiznada. Cando todos van dormire, tú sigues atarefada. A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheña de frío, é máis de xiada. Cando vai pro muiño vai chea de frío toda enfariñada, a miña burriña sempre vai cargada. Baixamos a música de Ningures, que é unha peza tradicional galega, esa sí, de Aburriña, pero ten algo que ver, quizáis o mellor, co tema que vamos a tratar hoxe, porque vamos a saludar nada máis e nada menos que a Carlos Labraña. ¡Ostras! Un grande escritor, arquitecto técnico, pero ademais que ten moito que ver co teatro infantil. Sí. Vamos a la... Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Parabéns por ese traballo que estás a facer, que acabas de, bueno, dixo no Estatán que estabades dando a coñecer un último traballo teu extraordinario que ten algo que ver co teatro, pero tamén coa inteligencia artificial. Como é eso? A ver, contanos. Como ben sabedes, este ano é o 75 aniversario da Editorial Galaxia. Claro. Encargoume unha das promocións que van facer, pois foi unha peza de teatro que me encargou para que fose representada por Tanxarina, o grupo de Monicreques de Tatán. Sí, sí, sí. Estreouse esta semana, o martes. Carai. 11 estreouse, bueno, con un grande éxito, porque é que son maravillosos, Pois. Tanto Miguel como Andrés, como Tatán, que neste caso non actúa, pero si dirixiu, pois... Sí, sí. Foi un placer, foi estupendo traballar con eles. Pois parabéns a ti porque fuches o inzador dese traballo extraordinario que interpretou Tanxarina, non? Títeres. O que si é certo é que ti levas unha morea de traballo con respecto ao teatro, pero o teatro infantil máis que nada, non? Fundamentalmente, teño algunha peciña para adultos, pero o 95% da miña producción pois teatro infantil. Claro. E desde os 18 anos que comecei con Garola en Cedeira, sí, de onde son eu, claro, pois ata agora son moitos anos, foron moitas pezas, a verdade que sí, que é un traballo moi longo. Naquel momento que o teatro infantil, pois a verdade que non se valoraba moito, uh-huh, non se publicaba prácticamente nada, foi, bueno, pois... Uh-huh. Pues estar picando día tras día, ano tras ano, e agora, bueno, pues xa estamos un pouco mellor. Pois noraboa. A verdade é que estamos encantados de terte aquí con nosotros, que tiñamos pensado isto xa fai tempo, pero a verdade é que hoxe, pois... Pero a miña gracia que me fai... A mí es que lle preguntaron onde mete tanto premio. tamén, ten moito premio, tamén. Mira, iso é moi fácil. Isto non é como outro tipo de premio. Prácticamente, moitos deles nin che dan ningún papel. Sí. Co cal son, pais ben, premios imaginarios. Non fai falta ter moito sitio. Ao final, o certo é que ano pasado, por fin, sí que teño un andel... con algunhas cousas, pero con un andel xa me chega, Non vai a pensar. Tanto para os premios como andel de arriba que teño os libros correspondentes. Pois claro que sí, tamén son merecidos, da verdade. Casi te vou suxerir, nós só temos unha asociación que chamamos Anduriña, que son a asociación de aficionados ao teatro, temos unha case sempre interpretamos unha obra teatral cada ano. Este ano pasado parece ser que por circunstancias da directora e de algún máis dos compoñentes pois non puidemos estrear, pero temos en mente facer algunha obriña máis. Se che ocurre algunha especial para nosotros como aficionados, pois nos intentaríamos interpretala. Claro que sí. Eu encantadísimo, eso pasadesme pois máis ou menos cantos sodes, cantos personaxes, sí. Miro vos algunha que vos poida encaixar, claro, para para os actores e as actrices que se xades, eh? Eu encantadísimo. Pois... E, además, comprométome ir a estrear Barcelona, eh? Carai. Ostras, menuda ilusión. Hombre, sería fantástico, claro que sí, porque a verdade é que ello decir a directora, bueno, a que nos coordina todo isto, e además a Manuel Rodríguez Julián, bueno, ¿sí? somos uns cuantos aficionados, pero que de verdade que lle ponemos moitísimo interés, aprendemos, yo que máis nos preocupo, yo que máis interese lle poñemos é precisamente o estudio das letras, é dicir, esa mensaxe, non? Sempre buscamos algo que sexa entretido, que teña algo que ver quizás coa comedia, máis que co dramatismo, máis coa comedia, porque é máis recibido, que é o máis difícil, por certo, a comedia para nós, eu considero, desde o meu punto de vista, considero a interpretación máis difícil, porque as outras, a dramática e demais, as veces que o fixemos parece máis entretida. Eu tamén as miñas pezas, además como van dirixidas ao público infantil, a rapazada, pois, aínda que trate temas moi complicados, nunca pode faltar a comedia, eh? Claro, dependendo da peza, hai nas máis divertidas ou menos, pero todas teñen o seu punto divertido de comedia, eh? Claro. Por suposto, pois nada, eso, poñedes vos en contacto comigo, sí. Decídesme máis ou menos cantos personaxes precisades, eu miro vos e mando vos así algunha que pois, vai a ser, sí, fantástico. Eu dicir ao coordenador, sí, eu digo, voulle dicir, e ademais digo unha cousa que nós temos, quizás algún de nós ten inzado moitísimo esa retranca galega, non? Que a veces saille casi de improviso, pero que os galegos caracterizámonos por eso, non? Por esa idiosincrasia retranqueira. Eso xa nos ven de serio, creo, eh? E saben con unos... Sí. Bueno, en que estás metido, aparte de esa celebración, de esa estrella, bueno, también felicitaronte os de Galaxia, lógicamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad que teño un ano muy movido, ¿eh? Es decir, eu, as miñas pezas, como son infantiles, pues sí, movíanse moito polos colexios, claro, pero polo teatro amador, pero poucas veces as representaron compañías profesionais. Pero bueno, este ano, aparte, bueno, que estreouse a miña penúltima, de Mambrú Volveu da Guerra, que é unha peza de memoria histórica, pero ese estreouse en castelán en Madrid, en decembro do ano pasado. Carai. Agora estrease esta con Tanxerina, e aínda antes do verán, o que pasa que iso non podo contar nada aínda, vale, vai haber outra estrea. Bueno, intermedia tamén Ícaras, non? Que tamén o fixeches o ano pasado, Ícaras, non? Ícaras en libros, sí. Ícaras é a miña última peza de teatro publicada en libro, claro, por Galaxia o ano pasado, que ademais sae a semana que ven, sae o audiolibro. Carai. Saca Galaxia un audiolibro, que además fixeron unha aposta importante por unha lectura fácil, en este caso escoitar facilmente máis que ler, elexiron Ícaras porque unha peza, eu creo que fala, non sei se a coñeces, fala do desafiuzamento, sí, para as nenas e os nenos, é un tema así complicado, pero bueno, quedou unha peza ben bonita, e gustoulles moito, están apostando moi moi forte por ela. Moi ben, moi ben. Bueno, de verdad que non paras, ti, aparte do teatro, tamén o fas en castelán, e outras pezas tamén que no, ten... No. Sí. Eu non fago nada en castelán, eh? Bueno, no, quero decir que che traducen. Esa compañía que estreou en Madrid é unha traducción. Eso, eu escribo únicamente, claro, claro, en galego, eh? Claro, claro. E publico en galego. Despois hai traducións. Traducción, sí. Por exemplo, mesmo Ícaras vai sair traducido ao castelán o mes que ven, pero no. Eso clarísimo. Tanto as publicacións, eu escribo, publico, e os premios que recibo son sempre en obras en galego, sí. No, trabuqueime, pero que refírome que te traducen, porque claro, teño unhas cuantas, o de Everest, por exemplo, aquel camiño de Alsamaín, me parece, sí, que tamén, claro, a ver, non me acordo. Está traducida, sí, claro, sí, pero bueno. Sí, pues... Hai que defender a nosa lingua sempre, pero en este momento máis, que é un momento moi complicado. Claro, e xa que non temos os apoios de moitos dos políticos, polo menos, pero o apoio dos escritores, as escritoras, a gran maioría, pois sí que loitamos pola lingua. Lógicamente, esa concienciación ten moitísimo que ver. Ademais, me parece que tú telo de familia, porque tamén a nosa Sabeliña Labraña, que en paz descanse, tamén era unha defensora de raíz, precisamente, do noso idioma, non? Sí, sí, ela bueno, axudoume moito nos meus principios de escritor, e deume moitos ánimos para continuar esa loita. Uh-huh. Que ela tamén tiña, sí, sí. Era tan importante para ela. Claro que sí, claro que sí. Tanto. Bueno, escoita, bueno, ti sueles, por lo menos eu teño constancia de que en algunha ocasión asistiches aquí en Cataluña na celebración que fixemos para Sabela, pero tamén tes moita relación tamén con Anxo Baranga, non? E entonces a mellor eso en algunha ocasión, por exemplo, para o mes de abril que aquí celebras o Día do Libro, a mellor aínda te atreves a chegarte para asinar algún dos teus libros. Eu xa lles dixen a Anxo que estiven o ano pasado ali no Ateneo, e dixenlles, eu cando que irades, convidadesme, que non teño ningún problema. De feito, mira, en Barcelona aínda estiven a mediados de febreiro do mes pasado, porque eu estou nunha asociación de dramaturxa galega, dramaturga, e con outras asociacións, a de Cataluña, de Baleares, a de Valencia, sí, sí. Murcia, fixemos un manual de dramaturxa, de boas prácticas, digamos, porque os dramaturgos e dramaturgas traballamos, pero cobrar prácticamente non cobramos, por loitar por eses dereitos. Moi ben. Presentouse en Barcelona o 18 de febreiro. Estivemos nunha librería que queda por aí unha librería moi grande, nova, que estupenda, que además só ten libro en catalán. Ah. Para ir por o Paseo de Gracia, nunha paralela. Sí. Non me lembro como se chamaba a librería. Pode ser Rambla Cataluña ou algo. En Gracia, nunha paralela ou por aí moi cerca, Moi ben. Non me lembro agora como é. Pero importante o feito de que ti teñas esa relación, porque a verdade é que esa simbiosi do idioma, da reivindicación idiomática é importante. Bueno, quizás o chegar ti a Cataluña daste conta da diferencia de como se trata o idioma en Cataluña e como se trata o idioma en Galicia, non? Home, sí, iso sempre, hai unha diferencia importantísima e aquí hai unha, non sei, hai unha deixadez, un desleixo que cada vez vai a máis, Pero... é un tema moi complicado, é de difícil solución, porque xa chegou a moitas capas. Vaya. da poboación. Bueno, sí, sí. O galla... Nótase de anos en de ano en ano que eses datos que sacan os informes, de feito non hai un, hai moi pouco que di que por primeira vez en Galicia falase máis castelán que en galego, pero nótase nas rúas, nótase falando coa xente, que unha vez que te saes a mellor dos, porque eu, claro, no meu círculo, que é un círculo de teatro literario, pois sí que está sempre cunha xente que fala prácticamente sempre en galego, pero cando saes deses círculos xa notas outra cousa. De todas maneiras, vou dicir unha cousa, Sí. En defensa do teatro galego. Aquí, o teatro profesional en galego só representa en galego. Ajá. Pero en Cataluña, non, Eu levei unha sorpresa, porque foi hai un par de anos a representación dun amigo, claro, contaba con que fora en catalán. E levei unha sorpresa porque era en castelán, En cambio, en Galicia, o teatro profesional sí que é 100% galego. En galego, sí, sí, sí. Es decir, somos unha avanzadilla xa, mira, porque o teatro sempre foi reivindicativo. Galego, foi, aparte de ser reivindicativo, desde as irmandades da fala, desde cando fora o facho e todo, era un tema porque dábanse conta que o teatro, porque a escrita e a lectura está moi ben, pero o teatro está a lingua viva, que era importantísimo para promocionar a lingua galega, e eu creo que sigamos mantendo iso, pois é importante. Claro que sí, esa reivindicación e esa forma de expresión, que tamén ten moito que ver con dicir, bueno, pois aquí estamos nós, e en realidade eso é o que nos compre en Galicia, falar do noso idioma, claro que sí, é importantísimo. Bueno, Carlos, agradecerche moitísimo a túa participación e colaboración de hoxe. Xa che mandaremos esa, eu teño ganas esa de que nos mande unha obra. O mellor somos capaces de conseguilo. Pola miña banda, todo que son facilidades. Vale, pois faremos o posible, veña. É que viña el a vernos. Home, claro, pero eso hai que negociarlo e pagar o viaxe. Vamos, hombre, vamos a la... tanto. Carlos, moitísimas grazas. Aí además porque sí. Grazas a vos, polo convite. Bueno, foi un placer falar con vos. Bueno, moitísimas grazas. Bueno, como temos, xa sabes, a radio os minutos desaparecen rápidamente, entonces temos outros compromisos. Agradecerche moitísimo esta conversación de hoxe, ata outro momento, que xa che digo, estaremos en contacto, vale? Estupendo, boa tarde, Carlos. A Virxe de Guadalupe cando veu para Rianxo, ai, a Virxe de Guadalupe cando veu para Rianxo, a barquiña que a trouxo era de pau de laranxo. A barquiña que a trouxo era de pau de laranxo. A Virxe de